Měď. A něco se nauč. Jsi mladý. A mnohem chytřejší než já. Pár let spolu a dnes všechno už líp, než ty já znáš. A dávno řekl jsem své, svůj stěr si sám vybíráš. Když dále je to a Bůh ví proč, když já netuším, tvými slovy se řídím, věř, já se nestratím. A odpustuji, že musím svou víru před zrakem ostatních skrýt. Já vyrážím. Já s Bohem včerejším snu svírám strach. Mám strach, co všechno tím ztrácím. Stačí ohlednutí, kolik blízkých jen ve vzpomínkách dávných. V návrat však nedoufám, snad i tím nestratím, toužím zůstat a vím, že jinde mám být. Nezbývá, než Bohem dát a jít. Já vyrážím, své minulosti se vzdám. Já vyrážím, já. Mám, víc neváhám, slyším jako